Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk beschuldigt de Russische veiligheidsdienst FSB van jarenlange spionage. Politici, ambtenaren en journalisten waren het doelwit van hackers. Ze kregen onder meer mailtjes met spionagesoftware. Het zou in 2015 zijn begonnen en tot in dit jaar zijn doorgegaan. Rusland spreekt de beschuldigingen tegen. BBB-leider Van der Plas is door de Verkenner bijgepraat over de gesprekken tussen PVV-leider Wilders en NSC-voorman Ontzicht. Ze is blij dat het goede gesprekken zijn geweest, want aan het begin was dat wel anders, zei Van der Plas. En net als Ontzicht en Wilders verwees ze verder naar Verkenner Plasterk. Die moet nu zijn verslag schrijven met een advies over het vervolg van de kabinetsformatie. En dat advies volgt maandag. Het ministerie van Defensie heeft nog geen officieel verzoek gekregen voor hulp aan het COA. Dat zegt het ministerie tegen RTV Noord. Eerder zei de burgemeester van Westerwolde dat hij Defensie had gevraagd om bij te springen in Ter Apel. Volgens de inspectie zijn in het aanmeldcentrum te veel mensen. Is het er onhygiënisch en kunnen mensen bij brand niet snel genoeg vluchten. De aanval op een groep journalisten in oktober in Libanon is een oorlogsmisdaad. Dat zeggen mensenrechtenorganisaties. De journalisten deden verslag van beschietingen tussen Libanon en Israël. En waarschijnlijk werd de groep beschoten door een Israëlische tank. Eén journalist overleed, 6 mensen raakten gewond. En de Israëlische regering zegt in een reactie dat het leger geen burgers aanvalt. 5 mannen uit Gelderland en Utrecht zijn gearresteerd op verdenking van drugshandel en witwassen. De mannen zijn tussen de 33 en 52 jaar. Ze werden opgepakt bij invallen in huizen en bedrijfspanden. En daar vond de politie tientallen kilo's harddrugs, tonnen aan contant geld en meerdere voertuigen. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vannacht ligt de temperatuur iets boven nul. Ook morgen valt eerst wat regen. In de middag breekt de zon af en toe door. Dan wordt het 5 tot 9 graden. En in het weekend is het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste files worden snel korter. Op een paar wegen heb je nog wel veel vertraging. Vooral bij Utrecht sta je nog vast. Op de A27 is namelijk een ongeluk gebeurd van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Vanaf Bilthoven heb je daardoor een half uur oponthoud. De rijbaan is dicht door dat ongeluk. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Op de A28 sta je daardoor ook nog een kwartier in de file van Amersfoort naar Utrecht. Daar redt het langzaam tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. En het verkeer in de noordoostelijke helft van het land moet rekening houden met plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Hallo, met Vodafone. Hoi. Ik heb een oude telefoon die hier een beetje ligt te verstoffen in de kast. En die wil ik graag inruilen en... Kan gewoon, want Vodafone heeft nu mooie deals met flinke inruilkortingen. Zo profiteer jij van de allerbeste aanbiedingen en geven wij je telefoon een langer leven. Kijk voor alle deals op Vodafone.nl. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Morgenavond in Meldpunt de strijd om een zuinig energielabel. Vanaf 1 januari mag er meer geleend worden voor de koop van een huis met een zuinig label. Maar wat moet u doen voor zo'n label? En verder, dagje uit blijkt verkoopprijs te zijn. Hoe komt u van de aankopen af? In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. NPO Radio 1. NTR. Onze gast leert op 16-jarige leeftijd zijn eigen bars te schrijven. Een succesvolle carrière als rapper is geboren. Hoe hij nu de crossover naar de popmuziek maakt, horen we op zijn laatste plaat, Narcopop. Hier is Moolah B. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Moolah B, goedenavond. Goedenavond. Je heet Hisham. Ja, Hisham. Maar je heet Hisham Hendrik Moulasi Giskus. Ja, Hisham Hendrik Moulasi Giskus. Dat lijkt werkelijk in niets op Moolah B. Ja, Moulasi alleen. Ja, Moulasi. Ja, daarvan is die naam ook afgeleid. En wat is die B dan? Ja, de B, dat was... Je had vroeger Mo B, Moolah B. Ik vond het gewoon vet klinken eigenlijk. Dus toen dacht ik, ik doe gewoon B erachter. Heb je er niet in je hoofd iets van gemaakt? B, baas. B voor de beseffers, denk ik. Beseffers zijn de mensen die naar mijn muziek luisteren. Of de echte fans. Ja. De echte fans. Ja. Geen volgers, altijd, maar beseffers. Ja, ik vond niet. Ja, ik weet niet of. Ik wou nooit mensen fan noemen. Mm-hmm. Toen ik was begonnen met muziek. Waarom niet? Ja, ik vind het soms een beetje denigerend of zo. Ik weet niet waarom. Ik vind als ik hem een beseffer noem, is het meer iemand die mij begrijpt. Ja. En mijn muziek begrijpt. En dan een fan, dat is gewoon iemand die je adoreert. Ja, ik weet niet. Het klinkt zo leeg. Zo, beseffer gaat wat dieper. Ja. En meer waardering vind ik dat ik dan geef aan de luisteraar. We gaan eens kijken of aan het eind van dit uur je er heel veel beseffers bij hebt. Ja, dat hoop ik. Maar eerst gaan we even naar voetbal. Mark Kloostra, BSV, SC Heerenveen, 7:15 begonnen geloof ik, hè? Ja, dat klopt, ja. 18 minuten geleden. En het staat 0-0. En de twee beste kansen waren toch echt voor Heerenveen. Terwijl PSV nu een corner mag nemen. Maar de bal ligt niet in het kwart cirkeltje. Ziet ook Nijhuis. Dus moet Veerman die bal even 10 centimeter terugleggen. Ja, hier geen beseffers op de tribune. Maar echt wel fans, hoor. Vooral van PSV. Die bal komt bij de eerste paal. Wordt dan met de hak verlengd door Tilman. En gevangen door Noppert. Maar wat een kansen kreeg Heerenveen om er 0-1 van te maken. Eerst was het schot van Aanholt. Nee, die schoot vrij vanaf 7 meter tegen Dest aan. En dat was een enorme kans voor Heerenveen. En vlak daarna Van Beek, Sven Van Beek uit de draai. Die op 6 meter van het doel stond. En de keeper stond naast het doel, Benitez. En die had Heerenveen dus zomaar op voorsprong kunnen schieten. Dat gebeurde niet. En dus staat het nog altijd 0-0. 19e minuut. En PSV moet verdedigen. Dat moeten ze steeds als Nunnely de bal krijgt. Dat is echt veruit de gevaarlijkste man. Ik zei Van Aanholt net, hè, maar ik bedoelde Van Amersfoort. Ik dacht al, er klopt helemaal niks van mijn aantekeningen. Want Van Aanholt is linksachter bij PSV. Omdat er best wel veel geblesseerden zijn. Geen Teze, geen Bella Kotschap, geen Noah Lang, geen Lozano. En er is ook Jeddy Schouten bijgekomen. Daardoor keert Ramaljo terug in de basis en krijgt Tilman verrassend de voorkeur boven Vertessen aan de linkerkant. En bij Heerenveen dezelfde elf als afgelopen weekend, waarin er met 3-0 werd gewonnen van Almere City. En Heerenveen is brutaal. PSV heeft het meeste bal, maar Heerenveen countert. Doen ze nu ook door de as van het veld. Bijna haaien. En dan komt PSV weer met de schrik vrij. Wordt eruit verdedigd door Boskagli. En nu Saibari tussen twee van Heerenveen door. Dan kan het ook aan de andere kant. Ook Van Beek voorbij. Het is nu nog 20 meter recht van het doel. Schieten. En dat bal wordt van richting veranderd. En u hoort de oeh. Dat scheelt heel erg weinig. Wat een mooie solo van Ismaël Saibari vanaf de middenlijn. Eerst tussen twee Heerenveeners door. Daarna eentje omspeelt. En vervolgens probeert hij uit te halen van 18 meter. Maar wordt zijn schot dus van richting veranderd. Het levert PSV een hoekschop op. Want staat nog altijd 0-0 tegen Heerenveen. Dat lekker aan het counteren is in het Philips Stadion. En ik kijk even naar Hisham. Ja. Je kijkt niet door enthousiast bij het voetbal. Ja, ik ben niet echt een voetballiefhebber, om eerlijk te zijn. Dan gaan we een heel uur over jou praten. Laten we dat doen. Ik noem je gewoon Hisham, hè? Niet, Ja, het is Hisham eigenlijk. Hisham. Ja. Hisham. Oké, niet Moolah B, dat is je artiest naam. Ja, Moolah B, Moolah Moes. Ja. Hisham Hendrik Moulassi Giskus. Ja, zo, zo heet je in het echt. Ja. En dat Giskus klinkt hartstikke Hollands. Ja, dat is het ook. Ja, maar jouw vader is Congolees en je moeder is Marokkaans. Ja, mijn vader is niet helemaal Congolees. Want mijn vader, de opa was Nederlands. De opa van je vader was Nederlands? Ja. Oké. Okay. Die is in het begin 1900 naar Congo gegaan. Ja. En was daar een plantage begonnen. Een rubberplantage. Mm-hmm. En was daar dus met mijn overgrootoma getrouwd. Een Congolese? Ja. Dat was heel progressief voor die tijd. Ja. En die was getrouwd met haar en kinderen gekregen enzovoort. Maar dat is dan dat is in de tijd van toen het een Belgische kolonie was. Begin 1900 volgens mij was... Ja, het was nog een Belgische kolonie. Ja. Klopt, het was niet heel gezellig, nee, wat ik heb gehoord. Dus, maar een verhaaltje was toen... mijn overgrootopa mocht niet met zijn vrouw dus in de stad. Mm-hmm. Omdat zijn vrouw Congolees was. Alleen hij mocht. Oh ja. Dus dat was dat soort rare dingen had je toen de tijd daar nog. Maar zij hadden een rubberplantage? En... Dus mijn overgrootopa had een rubberplantage. En toen de tijd werd er veel rubber verkocht aan Europa... Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog was er heel hoog vraag naar rubber. En heeft hij veel geld mee verdiend. En uiteindelijk een hotel begonnen. In Congo? Ja, in Kinshasa. Oké. Ja. En veel geld in de familie. En, dat, en daarvan kwam een deel terecht bij jouw vader, neem ik aan. Die erfde dat. Ja, het was een typisch verhaal van derde generatie die alles heeft verspild. Oh ja? Ja. Alles verbrast. Ja, dus mijn vader was wel opgegroeid met geld. Ja. Maar tegen de tijd dat hij echt volwassen was, was het geld was op. Ja. Hij heb ik mij laten vertellen, werd naar Europa gestuurd. Ja, naar Brussel. Ja. Naar Brussel. Om te studeren. En toen was hij al berooid, of niet? Ja, volgens mij wel, ongeveer. Ik weet niet precies het moment. Mm. Maar ja, toen was het al niet meer echt heel rooskleurig. Nee. Maar ja, hij heeft het wel... Hij ging daar naar de internaat. Want dat deden ze toen met al die kinderen. Stuurden ze naar Europa om te studeren. Oh ja. En uiteindelijk ging hij wel vaak heen en weer. En toen heeft hij mijn moeder ontmoet daar. En in toen Brussel. Werd het. Ja, en uiteindelijk zijn ze naar Nederland gegaan. En je moeder was Marokkaans en die was daar ook aan het studeren? Ja, mijn moeder had een studiebeurs gekregen. En die was volgens mij, als ik het goed heb, eerst naar Lille gegaan om te studeren. En uiteindelijk is ze in Brussel beland. En toen zijn ze samen getrouwd en zijn ze naar Enschede verhuisd. Omdat mijn familie Gieskes, die komt dus oorspronkelijk uit Enschede. Maar zij spraken natuurlijk helemaal geen Nederlands, neem ik aan. Sprak Frans. Ja. Ja. Zit je daar in Enschede? Ja, Frans. Inderdaad. Ja. Ja, met een hele grote taalbarrière. Ja. Ja. Dat waren vast niet hele makkelijke jaren. Nee, dat was volgens mij voor mijn ouders niet echt makkelijk... Vooral denk ik mijn vader niet, omdat ja, het was wel een intelligente man. Mm-hmm. Maar hij kon gewoon niet goed praten hier in Nederland. Leven je ouders nog, ja. Beide? Ja. En je vader is kunstenaar, toch? Ja, mijn vader kunstenaar. Die had vroeger ook de kunstacademie gedaan in Nederland. Mm-hmm. Alleen het was hem niet meer geworden. Die kon niet echt, hoe ik mij heb laten vertellen... Hij waardeerde de kritiek op zijn kunst niet echt. Op zijn kunst? Ja, door de leraar. En hoe ga jij ermee om als jij kritiek krijgt, Hichem? Verschillend. Ik ben er wel in gegroeid. Eerst deed ik gewoon echt wat ik zelf wou. En wou ik juist iets maken wat veel kritiek kreeg. Dus ik wou juist schoppen tegen het normale aan. Ja. Dus het triggerde me juist van ja, ik wil juist iets doen wat niemand begrijpt. En op een gegeven moment lukt het en word je bekend. En dan denk je dat je het doorhebt hoe het allemaal moet. En dan ga je nadenken bij je muziek. En dan ga je dingen doen waar je misschien niet helemaal vol achter staat. En dan krijg je kritiek. En dan heb je er wel moeite mee. Hm. En dan denk je van, hé, ik heb juist iets gedaan wat ik dacht dat jullie vet vonden. Noem eens iets. Ja, ik werd bekend dus met trap, echt. En op een gegeven moment voelde ik... Trap rap, dat is dus een bepaalde rapstijl wat gewoon echt van de straat komt. Hm. En best wel hard is. En ik hou van diversiteit. Maar op een gegeven moment liet ik me wel toch een beetje remmen. Omdat ik dacht van, ja, dit is wat ze willen horen. Omdat ik hiermee bekend ben geworden. En toch wel mijn creativiteit een beetje inhield. Mm. En uiteindelijk zag ik dat niet werkte. En toen deed ik juist iets helemaal erbuiten. En dat werkte weer wel. Dus toen dacht ik van, oké, Hichem, je moet goed leren omgaan met de kritiek. Misschien weten mensen niet wat ze willen. Dat eigenlijk. Misschien weten mensen niet wat ze willen. Pas als jij het ze geeft. Aha, dus je werd meer een leider dan een volger toen. Precies. Ja. Ik dacht van, misschien ben ik een artiest. Ja, ik ben de artiest en ik moet het geven. En hun moeten het beseffen. En toen bleek dat je gelijk had. Want ja, inmiddels, ik som het even op. Meer dan 1 miljoen unieke luisteraars op Spotify. Precies. Iedere maand. 100 miljoen streams tot nu toe in totaal. En dat voor een jongen, gaan we het allemaal over hebben... Die eerst voortvarend ging studeren, toen in de drugshandel raakte. Ja. Toen door de muziek daar weer is uitgeklommen. Precies. Met dit als resultaat. En dit is inmiddels je vierde album, Narcopop. Ja, mijn vierde studioalbum. Ja, net uit. Ja. En daarom zit je hier. Ja. Om 12 uur uit eigenlijk. Bijna uit. Hij komt nu om 12 uur uit. Ja, hij komt over 4 uurtjes. Als het maar niet jinxen, als het maar goed gaat. Even terug naar je familie, want dat vind ik een mooi verhaal. Ja. Je overgrootvader Hendrik Overgrootvader, ja, dus. Hendrik, ja. Hendrik was een Nederlander. Ja. Ja. En toen je vader en moeder, en dan komen ze in Enschede. Ja. Uiteindelijk komen jullie als familie In Den Haag terecht. In Den Haag terecht. Ja. In Schilderswijk. Ja. En dan bedenk ik, wauw, dus jouw vader, zijn familie is waanzinnig rijk. Precies, allemaal verbrast. Ja. En dan kom je terecht in de Schilderswijk. Ja. Dat is wel even andere koek. Ja, wat mij wel opviel bij mijn vader, en dat merk ik wel vaker met, ja, heb ik vaker gezien met mensen die uit een gezin komen met geld, is dat ze eigenlijk weinig waarde nog hechten aan luxe en aan geld. Dat had mijn vader dan. Mijn vader vond het juist heel cool en vet om juist, zeg maar, op straat te zijn met mensen zonder geld. En dat fascineerde hem heel veel meer eigenlijk dan en dat luxe. Dat was in een tijd toen hij zelf ook al geen geld meer had. Ja, zelfs toen hij nog in Congo was opgegroeid. Hoe ik hoorde, zocht hij ook altijd wel de jongens op. Juist zonder geld ging hij daarmee hangen op straat en dit en dat. Ja, maar toen had hij nog geld. Juist. Dat is niet zo moeilijk, ja, om dat interessant te vinden. Ja, ik denk, maar dat heeft hij altijd gehouden, denk ik. Dus hij vond het veel, hij hecht er veel meer waarde, denk ik, aan het leven van de normale mens dan aan het luxe ja, leven. Er zijn dus, en dat hoor je ook op jouw nieuwe album, je hoort heel veel invloeden. Je hoort veel Franse invloeden. Ja. Wat natuurlijk niet zo gek is, want ja, jouw ouders spraken alleen maar spraken Frans. Ja, precies. Ben je ook Franstalig opgevoed? Ja, toen ik naar de basisschool ging, sprak ik Frans. Mm-hmm. Omdat ik leerde thuis geen Nederlands. Heb ik op de basisschool Nederlands geleerd. En ja, nu is het nog steeds mijn moedertaal. Ik spreek het niet perfect, maar ik kan aardig overweg. We luisteren even. Ik vind het aardig perfect klinken van je laatste album, Je ne t'aime plus. Ja, dankjewel. Wat denk je ervan, Hichem, als je dit hoort? Ja, favoriete nummer van mijn vriendin. Ja? Van het album. Lekker dan. Dat heet van wie hou je niet meer? Van haar. Ik hou niet meer van je. Ja. Spreekt ze geen Frans of zo? Nee. Spreek geen Frans, maar... Wat heb je gezegd, schatje? Het gaat over dat ik zo dol op je ben. Ja, ik vind dat ze daar heel goed mee om kan gaan. Ze weet dat ik echt soms een emotie, een heel nummer over kan maken, wat ik voel op dat moment. En dan... Ja. En dan later voel ik me weer beter. Er staat op het album ook een nummer dat wel over haar gaat, of niet? Ja, eigenlijk is het wel heel veel sowieso geïnspireerd. Ja. Door haar gevoelens die ik voel. En het blijft, ja, hoe cliché het ook klinkt, het blijft wel een uitlaatklep. Dus zo deal ik ermee, denk ik. Ja. Gaat het over specifiek iemand of niet? Van wie je niet meer houdt? Mijn muziek gaat over alles en niks tegelijk. Dus soms denk ik even aan haar, maar dan kan ik ook weer denken aan dingen van vroeger. En dan, of iets wat er nog niet is, maar zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dus het is echt een soort verzameling van heel veel, veel dingen in mijn onbewustzijn. Ik zat naar je te kijken terwijl we dit nummer hoorden. Mm-hmm. En ik zag zoveel meer in je gezicht gebeuren dan bijvoorbeeld net tijdens het voetbal. Ja, dacht, hij zit echt te genieten van. En het was ook al even duidelijk, dit is een primeur. Ja, inderdaad. Op de Nederlandse radio. Ja, ja. Op Radio inderdaad. 1, op de hele Nederlandse radio. Dit is een primeurtje, ja. Ja. Ja. Ik meende dat plezier uit je ogen af te lezen. Ja, het is mooi om weer terug te luisteren naar, weet je, er zat ook heel veel werk in. En dat het uiteindelijk dit is geworden. Ja. Terug naar de Schilderswijk. Yes. Als mensen zeggen Schilderswijk, dan denken mensen altijd, oh, dat is die achterstandsbuurt, dat is niet fijn daar. Ja. Heb jij dat zo ervaren toen je jong was? Ik heb het ervaren als een kind eigenlijk, die niet alles begreep. Dus ook het... Moet je even doorgeven? Ja, hoor je het ook? Ja. Er is voetbal. Ja. We gaan even naar Mark. Goed nieuws voor de PSV-supporters, want PSV is op voorsprong gekomen. Guus Til mag de bal binnentikken op aangeven van Tilman, die de lage voorzet geeft vanaf de linkerkant van het veld. We zijn ruim een half uur bezig, 33 minuten. En PSV leidt tegen Heerenveen door Guus Til. Lekker. Goed, hè? In je hart ben je ook een beetje voor PSV. Nee, ik ben voor ADO, omdat ik uit Den Haag kom. Maar ja, ADO presteert jammer genoeg niet zo. Laten we het daar niet over hebben. Yes. De Schilderswijk, je zei, het was, ik bleef het als kind. Ja, eigenlijk. Dus als kind, dus dan zie je het eigenlijk niet echt goed of fout of zo. Dat zie je niet. Je ziet het wel, je ervaart het. Dus, wat zag je, wat ervaarde je? Ja, dus toen ik kind was, dat was dus begin jaren 90. Zag ik gewoon veel verslaafden toen de tijd. Echt op straat ook heel veel. Heel veel drugs eigenlijk, overlast. Mm. Ja, ik beleefde het zelf niet als overlast. Voor mij was het gewoon normaal. Alleen, ik kreeg wel een gedeelte te zien dat ik dacht, zo wil ik niet eindigen of zo. Ja? Ja, dat had wel bij mij een impact. Want ik begreep natuurlijk niet hoe ze zo waren geworden. Maar ik dacht gewoon, dit wil ik niet. En wat zag je dan? Ja, mensen slapen op straat. Liggen op straat. Als ik echt terugdenk, dan zie ik gewoon mensen liggen op de stoep eigenlijk. En helemaal, ja. Helemaal en was er toen een besef dat je opsloeg in je hoofd van dit niet? Ja, dit wil ik niet. Dat was het vooral. Van dit wil ik niet. Ik wil niet zo eindigen. Echt. Nee. Dat was dus een goed waarschuwingsteken voor mij. En daardoor heb ik eigenlijk ook nooit zelf drugs genomen, denk ik. Omdat het was zo'n traumatische, denk ik, ervaring. Dat ik dacht, nee, dit wil ik niet. Maar ja, dat zeg je. Ja. En tegelijkertijd, ik zei het al even in de opening, ben je uiteindelijk wel in de drugshandel terechtgekomen. Zeker. Terwijl ik lees in interviews. Want dan heb je, kijk, dat zo werkt het toch een beetje misschien in mensen hoofd. Heb je toch een clichébeeld bij, nou ja, het zal wel een jongen zijn geweest waar het niet zo goed mee ging op school. Maar je ging heel goed op school. Je ging goed op de HAVO, je ging goed op het HBO. Ja. Het ging goed, totdat ik dus in de gevangenis kwam te zitten. In Duitsland. Vanwege? Drugsmokkel. Was ik dus opgepakt. En toen kwam ik terug. Was de in Holland tijd. En dat was ook die tijd dat het ook heel veel in het nieuws kwam over diploma's die niet helemaal correct waren. Ja. En ik had gewoon een goed jaar afgesloten. Alleen ik wou het herpakken. En toen zat je op het HBO inmiddels. Ja, en toen hadden ze nog de regel dat je niet dezelfde opleiding opnieuw mocht doen. En ik volgde toen Media Entertainment Management. En dat had je alleen op in Holland. En dat vond ik heel interessant, omdat het eindelijk een opleiding had gekozen waar wat ik leuk vond, dat het over muziek ging en whatever. En toen kwam ik terug natuurlijk. En toen zei ik, ja, weet je, ik hoef niet eens over te gaan. Laat me het jaar opnieuw doen, want ja, ik heb een fout gemaakt. En ze zeiden, nee, dat kan niet. Want die regel is er. Als je toen de tijd, dus als je je opleiding niet haalde, dan mocht je hem niet nog een keer doen. Je had hem niet gehaald omdat je in een gevangenis in Duitsland zat. Precies. Maar dat, want je zei net van ik zat daar vanwege drugshandel. Drugsmokkel, Of drugsmokkel. Hoe? Ik probeer me voor te stellen. Ik neem niet aan, op een dag word je wakker. Je denkt, hey, ik ga drugsmokkelen. Hoe gaat dat geleidelijk? Hoe raak je daarin? Het is eigenlijk een kwestie van voelen. Niet een onderdeel van de maatschappij voelen, denk ik. Dat had ik toen de tijd. Ik was sowieso nog een tiener. En ik voelde me gewoon niet onderdeel van Nederland of zo. Ik voelde me. Ja, ik voelde me niet welkom als persoon. Weet je? Dat kwam mede door sowieso het medialandschap toen de tijd. Weet je? De opkomst van bepaalde mensen die ja, het hele tijd over ons hadden. Waardoor je een beetje die jas aantrok of zo. Denk over ik. Ons? Ja, over allochtonen, ja, Marokkanen enzovoort. Opkomst van de PVV? Ja, bedoel ook, je? Ja. En ja, ook al daarvoor ook hoor. Met Pim Fortuyn was dat eigenlijk ook een beetje zo. Ja. Dus het was een beetje van. Ik voelde me al die persoon. Dus om die stap te maken was kleiner. En los daarvan was de buurt. En wat maakt dan de stap? Want dat. Ja, omdat je al zo wordt gezien, weet je. Mm-hmm. Dus als ik puur bekijk op het gebied van schaamte bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die had je dan niet. Omdat je dacht van ja, ik word al zo als zo'n persoon gezien. Ze zien me toch al als dealer? Juist. Als dealer, crimineel. Dan kan ik het net zo goed. Dus die schaamte voel ik niet. Dat was één. En twee, ook, ja, het was een vraag- en aanbodverhaal. De buurt waar we vandaan kwamen, ja, daar werd je gewoon elke dag door gebruikers gevraagd. Van, hey, heb je wat? Ja, dag één zeg je nee, twee nee, drie nee, vier nee. Maar op een gegeven moment ben je dag 300. En dan denk je, ja, ik heb geen geld. En dan doe je het één keer. En dan denk je, ja, nu ik er toch wel bezig ben, ga je door. En wat ook nog een rol speelt, is jouw wereld om je heen. Dat is ook alles wat je kent. De mensen om je heen doen het. Weet je, het is zo genormaliseerd op een gegeven moment dat het ook niet meer verkeerd voelt. Ja, en dan voor je het weet maak je dus zulke keuzes. Weet je, dan is iemand om je heen die zegt, yo, ik heb iets wat we kunnen doen. Weet je, even rijden heen en weer naar Duitsland. Kom je mee? Ja, dan is die keuze wel iets sneller gemaakt. Want dan denk je, ja. Maar je bent een slimme gast, lijkt mij. Als ik meestal met je spreek. En als ik naar je muziek luister, je teksten. Dus misschien een gekke vraag, maar was je er goed in? Ik was, wat bij mij het ding was, ik was een hele ambitieuze jongen. Mm-hmm. Die wel hield van ondernemen. En dus, ja, dat was dus mijn eerste manier van ondernemen dat ik zag. Dat ik dacht van, hé, ik kan zelf een handeltje opzetten. En ja, het was vallen en opstaan, om eerlijk te zijn. Vallen en opstaan. Ik heb heel veel fout gemaakt. Het ging ook niet helemaal goed. Elke keer. Wat ging er fout? Ja, het ging. Ik heb wel eens wat goed opgebouwd. En dan weer alles kwijtgeraakt. En dan maar weer wat goed opbouwd bedoel je? Netwerk? Ja, financieel. Ja, netwerk ook. Maar op een gegeven moment. Ja, ging het toch wel elke keer fout. Het leek alsof ik sowieso werd geduwd om een bepaalde richting op te gaan, een andere richting. Heb ik ook geprobeerd trouwens. Wat ik had op een gegeven moment een zaak geopend, een kapsalon. Ja. Omdat ik ook wel, ja, ik wil niet zeggen slim genoeg, maar ik was wel slim genoeg om te beseffen van oké, dit kan je niet voor altijd doen. Je moet zo snel mogelijk hiermee stoppen en iets anders doen. Ja. En ik dacht, ja, wat kan ik doen? Waar ben je goed in? Ja, ik had niet zelf iets waar ik goed in was, maar ik had wel een omgeving die van jongens die knipten bijvoorbeeld en tatoeages zetten enzovoort. En toen dacht ik van ja, waarom? Ik open een kapperszaak. Ja, een kapperszaak met achter mensen die kunnen tatoeëren. En misschien is dat wel mijn uitweg. Maar dat was het niet. Maar dat was jammer genoeg niet. Waarom niet? Wat ik eruit heb geleerd is dat je toch, als je gaat ondernemen, iets beter kan doen wat je zelf kan. En niet te veel moet bouwen op wat andere mensen kunnen. Want uiteindelijk heeft ieder toch zijn eigen droom. Want het bleek dat je helemaal niet kon tatoeëren. Ik kon niet tatoeëren en niet knippen. Dus ja, die kappers die kwamen en die gingen knippen en verdienden geld. Gingen uiteindelijk voor zichzelf beginnen. En dat snap ik ook nu helemaal. En weet je wat, kijk, weet je, dit is natuurlijk voor jou is dit al een verhaal dat je natuurlijk al vaker hebt verteld. En ook al een deel van je verleden. Mm-hmm. Maar wat ik er opvallend aan vind, is dat over je tijd dat je in de drugs zat, je vertelt erover alsof het gewoon een baan is. Ja, omdat het dus waar ik vandaan kom best wel normaal was eigenlijk. En omdat, ja, kijk, er waren heel veel van die gebruikershuizen in de buurt gezet. Mm-hmm. Waar dus ja, mensen legaal binnen konden gebruiken. Maar waar ze het vandaan hielden, dat boeide dus hun niet. En ja, waar halen ze het vandaan dan daar? Dus wat krijgen die vraag en aanbod? En als jij daarin opgroeit, is dat voor jou op een gegeven moment zo normaal. Omdat het zijn jouw buren. Ja. Ze hebben misschien vier van zulke pensions echt om de wijk heen gezet. Dus je zag ze altijd en het verder ook soms je vrienden. Het waren mensen die je auto wasten. Het waren mensen die op de kinderen letten. Weet je, het was zo één in onze gemeenschap dat het normaal werd, ja. Ondertussen komt de nieuwslezer binnen. Oh, ben ik even je naam kwijt. Ismael de Bruin, sorry Ismael. NPO Radio 1. Tien keer zeggen. Ismael de Bruin, daar is hij. Dankjewel. Verkenner Ronald Plasterk zegt dat hij genoeg weet na zijn gesprekken met de leiders van de PVV, VVD, NSC en BBB. Ook vandaag sprak hij de politici weer. Dit weekend schrijft Plasterk zijn verslag voor de Tweede Kamer over de verkenningsronde. En dat biedt hij maandag aan. Hij wil niets zeggen over zijn advies. Het Verenigd Koninkrijk beschuldigt de Russische Veiligheidsdienst FSB van jarenlange spionage. Politici, ambtenaren en journalisten waren het doelwit van hackers. Ze kregen onder meer mailtjes met spionagesoftware. De spionage zou tot dit jaar zijn doorgegaan. Rusland ontkent. De oorlog in Gaza heeft ook het leven gekost aan een zoon van een lid van het Israëlische oorlogskabinet. De 25-jarige militair kwam om bij gevechten in het noorden van de Gazastrook, meldt de Israëlische regering. En KLM heeft vanmiddag en vanavond zeker 66 retourvluchten geschrapt vanwege de mist en de lage temperaturen. Door bevroren mist is er een laagje ijs ontstaan op de toestellen. De vleugels van de vliegtuigen moeten eerst ijsvrij worden gemaakt voordat ze kunnen opstijgen, en dat kost tijd. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer in de noordoostelijke helft van het land moet rekening houden met plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Er staat nog file bij Utrecht door de nasleep van een ongeluk op de A27. Van Almere naar Gorkum heb je daardoor nog een half uur oponthoud voor knooppunt Lunetten. De weg is dus wel weer vrij. En op de A28 sta je daardoor ook nog in de file van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd is de vertraging nog iets meer dan 10 minuten. Kunststof. Meteen even naar Mark. Is het nog steeds 1-0? Ja. Het is nog steeds 1-0 en we kruipen toch echt richting de rust. Nog 2 minuten te gaan. Guus Stil tot nu toe de enige doelpunt te maken. Dat deed hij 10 minuten geleden. Daarvoor kwam PSV dus 2 keer met de schrik vrij. Toen eerst van Amersfoort en later Van Beek vrij konden uithalen vanaf 7 meter. Maar niet scoorde namens Heerenveen. Maar PSV is wel beter dan de Vriezen. Gaan nu ook aanvallen. Doen ze met een voorzet van Veerman. Die belandt op de rand van de 16. En Ismaël Saibari schiet. Maar doet dat huizenhoog over het doel van Noppert. Net een vuurpijl gezien van Van Ottelen. Metertje naast het doel van de PSV-keeper. Maar dat was een heerlijke uithaal. Nog 1 minuut te gaan in Eindhoven. En dan is het rust 1-0. Terug naar Hilversum. Tegenover mij, Hichem Moulabé. Ja. Dat is de artiestennaam. En we hebben het over je hele leven. We hebben het net gehad over dat je in de drugs belandde. Dat je daar weer uit bent gekomen. Ja. Dat je hier zit vanwege je vierde album Narcopop. En ik wil even beginnen met dit stuk met een mooi nummer daarvan. Als jij naar me kijkt, ben ik dan niet hier. Als ik er wel ben, dan sta ik in de weg. De deur die is dicht, niet eens op een keer. Dit is wie ik ben. En daarom heb ik pech. Maar luister eens vriend, wat heb ik misdaan? Voor iets is gebeurd, heb ik het gedaan. Je kijkt me niet aan, ziet mij niet eens staan. Is was het wel leuk, maar nu moet ik gaan. Als hier wat gebeurt, is er niks gebeurd. Als hier wordt getreurd, wordt er niet getreurd. Als hier wordt gepraat, wordt er niks gezegd. Want wij zijn niet echt, nee, wij zijn niet echt. Je weet wie ik ben, voordat ik het weet. Je weet wat ik zeg, voordat ik spreek. Want wij zijn niet goed. En wij zijn niet slecht, maar pas als het fout gaat, dan zijn wij echt. Ik heb een ander perspectief, ik word wakker als een dief. Vind je het gek dat ik niet dezelfde wereld zie? Doe dit, pour la famille, pour la famille. Je zegt je haat me niet, je zegt alles wat me raken moet, maar je raakt me niet. We komen van een andere wereld, je bent dezelfde guy als mij, maar toch een andere kerel. Je bent dezelfde vrouw als haar, maar toch een andere vrouw. Je zegt je voelt dezelfde kou, maar toch een andere kou. Je zegt je praat dezelfde taal, maar toch een andere taal. Je luistert wel naar mijn verhaal, maar hoort een ander verhaal. Wij zijn niet echt, echt, echt, echt, echt. Nee, wij zijn niet echt. Nee, wij zijn niet echt, nee, nee. Nee, wij zijn niet echt. Nee, wij zijn niet echt, nee, nee. Want we zijn pas echt als het fout gaat. We zijn pas echt als het fout gaat. Ja. Slaat dat ook op jou? Ik denk op iedereen. Op iedereen. Ja? Ik heb gewoon wel eens lang nagedacht over waarom een mens iets fout doet wat helemaal niks te maken heeft met zijn frustratie. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heeft het wel alles te maken met zijn frustratie. En die link probeerde ik te leggen van wat is de reden waarom mensen bijvoorbeeld rellen. Of wat is de reden waarom mensen verkeerde dingen doen. Of soms protesteren op een manier dat je denkt van oké, weet je, waarom, wat voor nut heeft dit? En dat is gewoon eigenlijk allemaal een manier om het gevoel te krijgen dat ze bestaan. Omdat ze voelen dat ze niet gehoord worden. Jij komt uit de Schilderswijk. Daar waren die enorme rellen met de dood van Mitch Hendrikus. Ja, precies. Dat was die gast die met die nekklem om het leven kwam, toch? Ja, precies. 2015, meen ik? Ja, kan wel. Ja, een tijdje geleden. Ja. En als je het hebt over rellen. Ja. En wat je net zei? Ja, dat was wel iets waar ik dus heel lang over heb nagedacht. Omdat ik gewoon dacht van ja, kijk jongens, wat we doen heeft eigenlijk er niks mee te maken, maar tegelijkertijd zoveel. Deed jij mee of niet? Toen de tijd heb ik wel meegereld. Ja. Alleen wel ook wel met een vraagteken, weet je. Ik zat er wel en ik dacht. Rellen met een vraagteken, ja. dat is een nieuwe term. Die ken ik nog niet. Rellen met een vraagteken, precies. Het was echt van oké, ik voel frustratie, maar mijn eigen frustratie. Dus wat er met hem was gebeurd, was heel erg. Ja. Alleen ik had niet per se het gevoel dat ik het voor hem deed. Ja. Maar voor mijn eigen frustratie die ik voelde met toen de tijd met de politie toen in Den Haag. Want het was een tijd dat jij... Ja, het was een tijd dat de politie wel heftig was in Den Haag. Het was heel heftig. En om eerlijk te zijn, na de rellen was het ook minder geworden. En maar ook tegen jou persoonlijk? Dus ja, persoonlijk. Ja, het was heel heftig. Je stond voor de deur. Je werd zo vaak voor legitimatie gevraagd. Dat je gewoon denkt van, hallo, ik ben thuis, weet je. En ook gewoon, dat wanneer je wordt aangehouden. Dat ze zeggen, ja, wat doe je nou hier? Ik ben echt een rasoptimist. Ja. Dus ik bekijk het van twee kanten. Hmm. Zelf denk ik het gevoel te krijgen dat politie in de Schilderswijk gewoon overwerkt was. Mm-hmm. Ze hadden het veel te druk en de werkdruk konden ze niet aan. Waardoor je gefrustreerde agenten krijgt die dat weer gaan afreageren op ons. En wij ook nog in een buurt wonen waar wat problematisch is qua criminaliteit. Wat dat heel normaal is. Dus het was een soort domino effect. En daardoor dat was gewoon eigenlijk een tikkende tijdbom in principe. Van twee kanten. Waar ik toch begrip kan tonen aan beide kanten wel. Omdat ik niet geloof dat echt die politieagenten ons haat om wie we waren, dat niet. Maar omdat die zo erg veel gezeik kregen elke dag. Ja, dan ga je vanzelf misschien wel een beeld vormen op een gegeven moment. Van, die is vast ook zo. Of die is ook een van die. En ik, en het niet meer aankom. En bedoel je dan met die zin die je zingt, die je rapt van, we zijn pas echt als het fout gaat, dat je dan, als het fout gaat, je ware ik naar boven komt, bedoel je dat? Nee, ik denk dat er dan pas naar je wordt geluisterd, of je wordt gezien. Dat je dan pas wordt gezien. Je wordt pas gezien als het fout gaat. Want als wij er wat van zeggen, dan heb ik het gevoel dat niemand luistert. En is dat dat je pas wordt gezien als het fout gaat? Zou je dat ook kunnen toepassen op dat jij pas werd gezien toen het fout met jou is gegaan? Ook. Ik denk toen het met mij fout ging. Dat ik het wel het gevoel kreeg van oké, ik besta, zeg maar. Alleen. Toen je deelde, bedoel je? Ik denk misschien dat je. Dat heeft nog een dimensie, denk ik. Ik denk. Doordat ik dealde, kreeg ik een gevoel dat ik geld verdiende. En doordat ik geld verdiende, kreeg ik het gevoel van oké, nu ben ik wel iets waard of zo. Mm-hmm. Zo'n gevoel kreeg ik wel. Nu besta ik. Ja, dus het heeft meerdere dimensies in principe. Dus het weet je, rellen om het gevoel te krijgen van hey, ik ben er. Weet je, en tegelijkertijd iets fout doen. En om daardoor wel het gevoel te krijgen van oké, nu ben ik iets waard. Want zonder niks ben ik niks waard of zo. Mm-hmm. Ja. Dus, je hebt natuurlijk, uiteindelijk heb je alles wat er met jou gebeurt, of wat je hebt gedaan, waar je bent ingestapt, heb je allemaal gebruikt als inspiratie. Ja. Daar heb je allemaal muziek uitgemaakt. Ja. Maar als je terugkijkt op die periode, want je bent er uitgekomen uit die criminaliteit door de muziek. Precies. Hoe kijk je erop terug? Hoe kijk je erop terug dat je dat hebt gedaan? Ik zie iemand die in een. ja, in een plek was beland. Op een plek was beland. Hmm. Waar geen antwoord voor was. Kijk, sorry? Nee. Ja, dus op een plek was beland. Kijk, ik begrijp, hun moesten natuurlijk al die gebruikers ergens kwijt. Oké, als je dat in nette buurten zet, krijgen ze gelijk gezeik van mensen die daar een huis hebben gekocht. Ja. Oké, waar stoppen ze allemaal? In de achterstandsbuurt waar niemand klaagt, omdat we niet eens weten hoe we moeten klagen op waar we een brief moeten sturen of whatever. Ja, wat krijgen dan? Een hele ophoping van gebruikers op een bepaalde plek. En mensen zonder geld. Ja, 1 plus 1 wordt dan 2, natuurlijk. Mm. Omdat mensen dan denken, hey, hier kan ik wel wat mee verdienen. En ja, ik had het gevoel, ik was gewoon een jongen die in dat spelletje was beland. En daaruit is gekomen. En waar nu nog veel andere jongens weer in zitten. En dat het gewoon een cirkeltje is, eigenlijk, de hele tijd. Hoe belangrijk werd muziek van jou, voor jou? Want dat is de manier waarop je er bent uitgeraakt uiteindelijk. Ja, muziek was voor mij altijd, altijd een passie. En een gevoel van, ja, een soort... Ja, het klinkt allemaal zo cliché, maar het is wel zo. Het was gewoon een soort therapie voor mij. Ja. Waardoor ik eigenlijk wel gewoon alles kon, overal mee kon omgaan eigenlijk. En ik altijd nog steeds die blije jongen kon blijven. Dus daarom kan je soms in mijn muziek iets heel donkers horen. Maar dat is eigenlijk gewoon iets wat ik voor me afschrijf. Zodat ik in de realiteit gewoon wel die vrolijke jongen ben. Maar ik hoor op dat laatste album in ieder geval ook hele... Nou, dat nummer dat we hebben gedraaid, Je ne t'aime plus. Het zit ook heel veel vrolijkheid in, heel veel lichtheid in. Ja, ja, qua beats. En dat heb ik dus geprobeerd met dit album. Dit album dacht ik van, oké, wat als ik de boodschap breng op een hele andere sound. En die twee werelden bij elkaar breng. Het was ook een soort experiment. En dan kijken van, wat gebeurt er dan? Dat vind ik altijd heel interessant om nieuwe dingen te proberen en uit te vogelen. Maar dat is kunst, vind ik. Weet je, nieuwe wereld ontdekken. En wat inspireert jou? Ik zeg altijd mijn onderbewustzijn. Ik hoor muziek, een geluid, en dan komt er tekst en een melodie in mijn hoofd. En waar dat vandaan komt, heb ik heel lang over nagedacht. Maar hoor je iets, zie je iets, bedenk je iets? Ja, dus wat ik denk, probeer altijd overal een theorie voor te verdenken. Ja. Dus dat ik dus eigenlijk... waarneem in mijn dagelijkse leven. Ja. Alles waarneem en opsla op een plek zonder dat ik dat doorheb. En als dan een beat aankomt die deur open gaat van die plek en het dan begint te praten zonder dat ik zelf invloed heb op wat ik zeg. En dat kan iets gaan zijn wat je op televisie hebt gezien? Kan of alles. Of met lezen, iemand of... met wie ik heb gesproken. Of iets wat ik heb gezien waar ik een gevoel van heb gekregen. Of soms denk ik gewoon, het is iets wat in de wereld is en naar buiten moest komen. En mij heeft gekozen om naar buiten te komen. Dat jij een soort medium bent. Ja, precies dat. We hebben een stukje Franse muziek. Ja. Edith Piaf. De la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Edith Piaf. Ja, ik ben super fan van Edith Piaf. Is dit wat je vroeger thuis draaide ook? Nee. Ik heb eigenlijk de Franse muziek pas de afgelopen jaren echt ontdekt. Mijn vader was wel altijd groot fan ervan, maar ja. Ik als jongen, toen ik jong was, begreep ik het niet. En nu ineens, ja, is dit echt alles wat ik luister bijna. En ben je fan of ben je beseffer? Ik ben een beseffer, ja. Van Edith Piaf. Ik besef Edith Piaf, echt. Je snapt Edith Piaf. Ja, helemaal. Ja. Maar dit is zo leuk onverwachts. Dit verwacht je niet. En dit hoor je dan? Ja. En dan ergens inspireerde me. Gaat een luikje open. Ja, vooral bij dit nummer. Dat moment dat ze praat tegen Milo. Mm-hmm. Weet je. En dat heeft zoveel melancholie erin. Maar tegelijkertijd die pit van ga door. Het lijkt alsof ze tegen een jonge versie van zichzelf praat of zo. Ja. En dat herkende ik ook in mezelf. Dat als ik nu terug zou kijken naar mezelf van toen. En dat ik gewoon zeg van kom op jongen. je kan het, ga gewoon door. Wat zou je, als je nu terugkijkt naar het gastje van, later, hoe oud ben je, denk je dan? Ja, vanaf 12 misschien tot nu zelfs. Het is gewoon gaan en op je bek gaan en gewoon blijven doorgaan, weet je. En als je nu denkt aan die kleine Hisham van 12, wat zeg je dan tegen hem? Ik zou tegen hem zeggen, ga vooral door, niet stoppen. Doorgaan, hou de moed erin. Ja, dat eigenlijk. Maar om eerlijk te zijn heb ik ook altijd de moed erin gehouden. Ik zeg altijd, ik vind ook geluk in ongeluk of zo. Ja. Hoe doe je dat? Ik vind het mooi. Ik vind het toch dat dingen verliezen en niks hebben. Ik weet niet, ik vind het ook iets moois hebben of zo. Heel raar. Denk je nu, geef eens een voorbeeld van iets wat je... Ja, ik weet dat ik bijvoorbeeld toen ik de gevangenis in kwam in Duitsland. Toen, dat was een heel eng moment. Omdat ik helemaal niet wist wat er ging gebeuren. Maar ik heb gewoon alles losgelaten. En ik nam het moment voor wat het was. En toch was ik gewoon gelukkig. In de gevangenis was je ook gelukkig? Ja, zo zijn. Ja. Geloof ik bijna niet. Ja, ik denk dat ik gewoon een soort mechanisme heb van als het helemaal kapot gaat, dat ik gewoon denk, ja. Waar vond je geluk in de gevangenis? Waarin? In de kleine dingen. Dus eten, de mensen die je ontmoet, de praatjes die je met elkaar maakt. De zon die scheen door de tralies. Ik luisterde klassieke muziek op zo'n wekkerradio. En toen deed ik al mijn lakens over dat bed heen. En dan kwam een zomerbriesje naar binnen. En toen, weet niet, was ik gewoon op zich... voelde ik het gewoon heel goed. En toen dacht je, het leven is mooi. Ja, dat is het. Altijd, ten alle tijden. Het is pas veranderd toen ik kinderen kreeg. Omdat ik toen verantwoordelijkheid voelde. En ik dacht van... Ik kan overleven in elke omstandigheid, maar voor je kinderen ben je heel bang. Dan denk je van nee, ik wil ze het beste geven wat er is. Maar ikzelf, ik heb bijna niks nodig eigenlijk. Dus daarvoor was je een soort een veerloze, hoe zeg je het op zo'n goed Hollands? Een angstloze versie van jezelf. Precies. En dat ben je nu verloren. Ja, door mijn kinderen heb ik echt angst leren hebben. Ook veel liefde voor teruggekregen. Maar misschien daardoor juist, toch? Door die liefde die je ervaart. Dat je denkt van, oh, ik wil alles voor jullie doen. Ja. Maar tegelijkertijd maakt dat je ook bang. Heb je wel eens, want ik vind het een hele mooie eigenschap. En dat je overal iets moois in kan zien. Ja. Maar je zei ook, toen ik daar aankwam in de gevangenis, was ik bang. Ja. Met jouw verleden, ja. Met jouw hele verhaal, denk ik... Ja, er zijn ook momenten geweest dat je echt bang was. Ja, tuurlijk. Ik heb kan veel, niet anders. Ja, ik heb veel dingen meegemaakt, weet je. Van mensen die, die je echt pijn willen doen. En... alleen, ik heb altijd een manier gevonden om het van me af te shaken of zo, weet je? En door te gaan. Hmm. En toch heel... Ik weet niet, ik zeg altijd, ik kijk altijd gewoon naar dingen wat het is... en probeer er niet te veel persoonlijke dingen omheen te hangen... zodat ik er niet te veel waarde aan hecht. En gewoon doorgaan, ervan te leren en door te gaan. Eigenlijk niet te lang stil bij staan, nee. Hmm. Nou, zei jij voor een half uur geleden of zo noemde jij het woord trap rap. Ja. Dat moest ik even opzoeken, eerlijk gezegd. Ja. Maar ja, ik loop ook al tegen de 50, hè. Anders soms zou me echt verbazen. Dan weet je dat niet. Maar dat, leg jij de term eens uit, want dat is wat jij voorheen maakte. Ja. Jij dat. Ja, trap, dat is dus een muziek dat is echt ontstaan uit de cultuur... Ja, of uit de drugshandelcultuur in principe. Mm-hmm. Vanuit Amerika is dat hier naartoe gekomen. En dat was toen een sound die niemand maakte... En wij dan vet vonden om te doen. Omdat we dachten, oké, dit snapt niemand. Omdat de truc van trapmuziek is iets heel simpel maken... maar tegelijkertijd heel erg veel betekenis... maar heel simpel laten klinken. Ja. Het is bijna net als popmuziek in principe. Het klinkt ook heel simpel, maar het kan heel veel diepgang hebben. Ja. Maar juist hoe simpeler je het maakt, hoe meer waard het is. En dat begreep toen de tijd niemand. Iedereen dacht, dat is zo makkelijk, hoe kan dat nou? En had je dus die groep beseffers die dacht van... nee, het klinkt makkelijk. Het is eigenlijk heel erg moeilijk. Je moet het eigenlijk helemaal beseffen. Het is ook moeilijk om te doen, ook al lijkt het makkelijk. De muziek is simpel, yes. Lijkt simpel. Maar het is natuurlijk, het is wereldwijd is het heel groot. Ja. Als onderdeel van de rap, de trap rap. Ja. En uiteindelijk, ja, weet je, vroeger oma spreekt, maar in mijn tijd was dat misschien dan een vorm wat je toen gangsterrap noemde. Ja, precies. Veel, weet je, drugs, mooie, mooie auto's, mooie vrouwen, dure kleren, van alles. Precies. Dat is waar jij je carrière op hebt gemaakt. Je hebt nu, denk ik, een beetje een andere afslag genomen met dit album. Ja, ja, eigenlijk al vanaf het album hiervoor was ik al best wel op een andere kant aan het gaan. Ik heb eigenlijk nooit heel veel waarde gehecht eraan. Ik heb het wel allemaal gedaan in het echte leven. En uiteindelijk gezien dat het... Ja, kijk, daar zat ik namelijk over na te denken. Ja. En dat is, ik denk dat heel veel luisteraars dat denken. Ja. Aan de ene kant heb je in die criminaliteit gezeten, ben je blij dat je eruit bent. Ja. En bouw je, maar je bouwt wel een hele carrière op het feit dat je rapt over die wereld. Ja, omdat ik toch een... Dat wringt toch een beetje. Ja, het is een... ik steek toch een... Ik rap uiteindelijk altijd toch nog voor die ene jongen die ik was. Weet je? Die jongen van 18, 17. Zonder hoop. Maar als ik muziek luisterde, dus trapmuziek, het gevoel kreeg van oké, ik ben niet alleen. En ik blijf toch, denk ik, wel muziek maken voor die persoon. Maar wat nou als er kleine jochies zijn die dat horen en denken, oh vet, dat wil ik ook zo'n carrière. Ja, omdat als je eigenlijk naar mijn muziek luistert, dan hoor je wel dat ik vooral over de negatieve aspecten erover heb, weet je. Ja, maar als je de clip ziet, dan zie je hele dikke auto's en motoren en heel veel geld. En ja, dat is nu niet meer eigenlijk zo, hoor. Nu niet meer. Nee, maar voorheen wel. Ja, voorheen wel, omdat ik toen geld begon te verdienen. En ik een jongen was die altijd geen geld had, in principe. Maar heb je enige... Kijk, weet je, dit is natuurlijk... Weet je, de halve wereld maakt deze muziek. Daar ben je niet uniek in. Ja. Maar dat is echt een oprechte vraag. Heb je ooit wel eens gedacht, het wringt toch ergens een beetje? Of heb je dat gevoel helemaal niet? Ja, nee, omdat ik nog niet echt naar mijn gevoel het verheerlijk. Ik vertel gewoon een situatie die er is. En los daarvan vind ik altijd dat er bij kunst niet de verantwoordelijkheid ligt om mensen te vertellen wat ze moeten doen. Maar wel om mensen een gevoel te geven. En zoals ik altijd zeg, kijk, ik kan wel klagen over hoe het effect heeft op de wereld. Maar ik heb het antwoord ook niet. En ik snap ook wel dat de Nederlandse staat het antwoord niet heeft. En niemand het antwoord heeft. Want ja, het blijft een probleem die bijna niet op te lossen is. Weet je, je hebt gewoon heel veel mensen die drugs willen gebruiken, recreatief. Je hebt heel veel mensen die er ernstig verslaafd aan zijn. En ja, sommige mensen kunnen er wel mee omgaan, sommige niet. Dat is ook gewoon de waarheid. Alleen hoe je het oplost, ja, dat weet niemand. Maar je voelt je niet verantwoordelijk? Nee, precies niet. Dat is het. Ik voel me niet ervoor verantwoordelijk, omdat... Ja, het is uiteindelijk een hele moeilijke kwestie, weet je. De een kan er wel mee omgaan, de ander niet. Er is vraag, er is aanbod. Alleen als je het niet hoeft te doen, niet doen, zou ik zeggen. Ja, zeker. Weet je, want het is ook geen, het heeft ook geen toekomst. Zeker niet. Dat is zeker zo. Maar inmiddels maak je andere soort muziek. Ja. Meer poppy. Ja. Ja. Sterker nog. We kunnen het nummer niet gaan draaien, want er zitten nog even wat rechten op, geloof ik. Okay. Maar je hebt samengewerkt met Goldband. Ja. Ja. Ja. Wat is dat toch met Den Haag? Wat zit daar in het water? Dat ze de ene naar de andere beroemde artiest komt. Ja, ze zeggen dat Den Haag. Dat komt door duinwater of zo. Dat zei iemand van Golden Earring ooit. Maar hoe is dat zo gekomen? Want het is, als je jouw oudere albums beluistert, staat dat best wel ver van wat Goldband doet. Ja, ik hou sowieso van diverse muziek. Dus ik kan elke kant een beetje opgaan. En ik waardeer ook heel veel soorten muziek. En Goldband heb ik naar geluisterd. En dat vond ik vet. En ik had ook contact met die jongens. Want we moesten ooit een show doen in de Amare Theater, de opening ervan. Er waren de Haagse artiesten uitgenodigd. En ik was zo onder de indruk van hun sound. Dat we dachten van, hey, kom, we gaan samenwerken. En toen was gelijk dit ontstaan. En die komt van de week uit, hè, geloof ik. Ja, die komt vanavond om 12 uur is die online. Ook vanavond uit. Ja. Die kunnen we dus niet draaien, maar we kunnen wel nog een andere. Ik zoek een blaadje met al jouw muziek. Waar is het? Wat hebben we nog meer? Even kijken. Ik zoek jij eens even wat uit. Kijk eens even achter je. Oh. Daar, ja. Van je nieuwe album. Van mijn nieuwe album. Ik vind Liefdesduur ook een heel mooi nummer. Gaan we daar even naar luisteren? Yes. Als je praat, dan hoor ik jouw problemen. Jouw gehuil, die voelt als mijn verdriet. Mijn geluk, die mag je van mij lenen. Voor mijn problemen, die begrijp je niet. Je liefde is te duur. Geen mixed feelings, hier is alles puur. Je liefde is te duur. Liefde is duur, kan we niet pijn. Ik loop met vuur, zag de wachttime. Liefde is duur, voelt dat die zijn. Liefde is duur, voelt dat die zijn. Is je hart puur of is je hart vies? Ik heb veel zuur, ik heb veel kies. Is je hart huur of is je hart lies? Stuur je factuur als ik je verlies. Cocaïne is duur, nicotine is duur, heroïne is duur. Jacqueline is duur, Catharine is duur, Josephine is duur. Cafeïne is duur, ketamine is duur, vitamine is duur. Elimine maar puur, liefde is duur, liefde is toch vuur. Als je praat, dan hoor ik jouw problemen. Jouw gehuil, die voelt als mijn verdriet. Mijn geluk, die mag je van mij lenen. Voor mijn problemen, die begrijp je niet. Je liefde is te duur. Hier is alles puur. Je liefde is te duur. Ik ga je iets voorlezen, Hichem. Oké, ben benieuwd. Luisteraar Anne G. Die heeft een berichtje gestuurd. Anne G. Anne G. En die zegt, dank Hichem, ik ben een beseffer nu. Wauw. Wow. Graag gedaan. Je hebt het voor elkaar gekregen, jongen. Echt. We hebben een besefer erbij. We hebben in ieder geval één besefer erbij. Daar ben ik heel blij mee. Ik zie daar iemand met de handen in de lucht achter, yes, achter het glas. En nog een besefer. Hop, bam. Nee, nog missie eentje is erbij. Geslaagd. En er ligt een tegel naast jou. Oh ja, de die tegel. Ja, had je er van tevoren over nagedacht? Ik dacht er even over na en toen was ik het vergeten. En nu denk ik, oh ja, wat was het ook alweer? Wat was het ook alweer? En ik had zoiets goeds bedacht. Oh, oh ja, ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Nou, dan wordt het iets uit een nummer wat je nu te binnen schiet. Oh ja, ik weet het weer. Zeg maar. Ik ben niet normaal, maar dat wist je al. En is dat een tekst van jezelf? Ja, dat staat ook in mijn bio. Dat is een soort mijn nieuwe mantra. Ik ben niet normaal, maar dat wist je al. Ja. Ja, heel goed. Ik heb heel lelijk handschrift, by the way. Maar... Als je maar een beetje leesbaar is. Vanavond, 12 uur, komt hij uit. Dat wordt honderden miljoen. Dat zei je, 700.000 streams tot nu toe. Mm-hmm. Nou, dat kunnen er weer meer worden dan, vanaf 12 uur. 700 miljoen. 700 miljoen, ja, 700 miljoen. Dat kunnen er weer meer worden. Ja, dat waardeer ik. Narcopop, vanavond 12 uur. 12 uur. Is de release. Yes. Rapper. Ik ga je nog één keer je hele naam zeggen, gewoon omdat het leuk is. Hichem Hendrik Moulassi Giskus. Yes. Oftewel, Moula B. Dankjewel. Graag gedaan. Goed dat je er was. Voelt heel leuk. Het gaat je goed. Dankjewel. Dank, meneer B. Dit was Kunststof. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Profiteer nu van alle Woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken.